الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة النساء دوی سیوی چاولی سکی احکام درعیت اغاتو پندوستم آیت پوریوا خبیاداتو پندوستم نفس دوی محیسوا اغی کے احکام چغیت احکام سلطانیوی داوی خطابات ټول د عمر او سره نو الحكم چې عمر او له پکار دي چې خلقو ته خپل حقوق ورکي اځای کی او فیصله په انصاف سره کوي ان تؤد الامانات الى اهلها فاذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل او دائم حكموا عوام تاجداز مشران تابداري وكي اتيوا الله واتيوا الرسول اولي الامر منكم کله چې دې دواړو اتفاق راغې عمر او عوام ټول یو شو اتفاق راغې چې عوام د مشرانو تابعداري کوي او مشران داغي حق ادا کوي مدریم حکم چوزے دا اللہ پلار کے خضو حضرکم فانفرو صبات او انفرو جمیعا او یایب کی او یو او یا کی داو چوز دا مسئلہ ورسو اے دا دین ورسو اے خلق تا اگر کب طریقی دا جہاد و قتال سری دا درم حکم قرآن کریم کی جکلا دا قانون ذکر کی گی یا دا جہاد مسئلہ بیانی گی رضی کے دیر زیاد عیبونا دا منافقانو بیانی ذکر دی نئی تیار قانون تا دا قرآن فیصلی تا دغسی دا جہاد مسئلی تا نئی تیار نلله دا غي ايبونه بیانې د روکو کې د منافقانو عیوب ذکر کړي اول عیب دا بیانې چې منافقانو دا عادت دې خوېلې چې کله الله رب العزت او پیغمبر دیو خبری اعلان نئی کرے ندیو مطالبی کئی دیو زور جوڑ کرے چیرمونگا تیاریو پہ انتظاریو چکلب حکم رازی کلب پیغمبر توی چتا سوالو کد اللہ نا چمونگ تا اجازتو کی کنا مونگ خو بس تیار ناسیو او انتظار کو چې کله الله حکم کوي چې موږ jihad پسیو دی بل الله د پیغمبر د فیصلې نه مخکې کېدل د یو مرض پکې ها یو بدا بیان کی چې د الله د پیغمبر حکم ته انتظار نه کوي بلکه داغی نمخ کے مخ کے مطالبہ کئی دو ام بدا بیان کی چکل حکم راشی بیا دمر یریگی یخشون الناسا کا خشیت اللہ در ام دادے چپا اللہ باندے اعتراض کئی چتاولی پدی وقت دا حکم نازل کو مونگ تا با دی انتظار کلے و صبر کلے و لما کتبت علینا القتال سلورم پیغمبر باندے اعتراض کئی ان تصبهم حسنت یقول عظیم عند اللہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ چې نقصان ورسی دیتا پیغمبر ته نسبت کوي چې دا ستاسو او جن تاسو او پینځم بیان کې چې لا یکادونا یفقهون حدیثا دین کوي د قران او سنت په خبره باندې الله او پیغمبر په خبره نه پوي دی له الله زو توفيق او استعداد نه دی ورکړې چې په خبره پوه شي دا زیش په ګم بیان کې بیا چې وي یقولو نطاع چې مخامخ راشي وي مونږ تابعدار یو بس پیغمبر چې سوې مونگا تابدار یو مونستا امر تا پہ انتظار یو مونستا حکم تا پتم یو او کلے چی حکم راشی بیا بلبل سوائی ندا تقریبا شپک عیبونا فدی سبق کی بیانی کی منافقان کا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَنْغُرِتَ أَكْسَانُتَا قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَلِشُدِيتَا فِي الْحَالِ بَنَكَ لَا سُنَخُ الْجَنَّ مُطَالَبَ مَكَوَي اللَّهُ پیغمبر حکم ته انتظار کوي د جنگ جنگ خبرې مکوې تیبه وی ښا چې ګورمږه ځان تیار کړی دی موږ په انتظار یو او چې کله به حکم راځي ا حکم ناراضي نو الله رب العزت دا تنبیه ورکړ چې ګور د منافقانو کارتا وی لې شو دي تا چې بن کې لا سن خپل د جنگ نا دا د جنگ وخت نه دی د جنگ موقع نه ده ولی واقیم الصلاة و آت الزکاة هر یو کار مخ کی ٹریننگ غواړي مشق غواړي اسی کار نکی که دن کاری که دنیا کاری خواه مخ کی جداغی دا پارا کم تیاری اغا پکاری نبی آرستو اغا کار کی خواه اللہ وی دا جنگ نمخ کی مخ کی خطا صلاح دا خپل ځان اصلاح پکار دا او اصلاح کی گی پا منزو او پا زکاة سرا ولی انسان سره د الله ته طرف نه دو امانتونه دي یو بدن دي یو مال دي چې دې کې خیانت نشي نو د بدن وظیفه دا ده چې مونږ بکه عبادت بکه بندگی بکه د خپل بدن باندې الله په عبادت کې صرف کړي چې دې عادت شي لوګي تند سره سخت سره مصیبتونو سره تاوانونو سره تکلیفونو سره دا زه بدن ټریننګ دی او مال بد الله په نوم او د الله په لار کې خرج کړي چې د مال سره د محبت کم شي دا خو مخکې پکار دی منافقان دا تیارې نو کړې او مطالبی اے کولی پابندی کوئی دمانزو چدی سرا اصلاح دا بدن راشیم اصلاح کی پلنبے طہارت او پاکوالی دی او دا ټول پمانزو کی رازی دا بدن صفائی دا جامی صفائی دا مکان صفائی اقیم الصلاح ولی هر د دین ار یو کار چي دي هغه ډېر صفائی واړ ډېر لوی اخلاص واړ او اخلاص ټول په منځ کې الله راځي ما کړې و اتو الزکات او زکات ورکې مال پاک کې اللہ اگر حق تنوبہ سے دیسر ازان عدد کے عدد کے نبی آبا تا جہاد آسانی فلما کتب علیم القتال کلا چی فرض کلیشو پدی باندی جنگ چلا پا خپل وقت باندی دا خپل علم موافق حکم راولی گو چی جہاد کوئیں اذا فريق منهم يخشون الناس دغه وخت کې یو ډله د منافقان چیرې ذل خلقنا يخشون الناس کافران نه یری دشمنان نه یری دمر یرا کخشیت الله او اشد خشیا لکه دا لانا چی سوک یریگی بلکی دینام زیاد یری دل دا مخلوقنا دم را یر پکی وخا بیدا حالو نخا دا دا منافقانو کشف کئی آیاتونو کی دا منافقانو دا حال کشف دے چلاوی پدی بے پی جنی نو از غنشی پی جن دے خا ہر زمانہ کی چې حکم نه راغله او د عبادت اعلان نه شوه ندی وزور جوړ کړي ها چې جنگ او جهاد او جهاد او جهاد او کله چې د الله طرف نه حکم براغه بیا باندې پد نبه کاری دومره یې راو دومره خوف نو کاغذ جهاد مسله نوم او کاغذ جهاد مسله نه د د دعوت او د تبلیغ او د توحید او د سنت د اشاعت مسلینهم زګداس طالبان بوچلا طالبان بو او پاره غشوی بنو نو په پردو کلو کې ودا منبر ته وخاتو توحید و بیانو د شرک رد به کو توبته حضرت درود به جوړ کړو حضرت شیخ بابیا په درس کې هغه تزدی یاداش ورکول چې تاسو طالبان یې نو په پردو کلو کې دا بیانونه او تقریرونه او دای اچی پارغا شیخ پل کلی تلال شینو بیا خاموشی دا اولی او تاو دا قرآن خلاف کوئے قرآن کریم خوئی چکل علم اوکے او پارغا شین اچی واپس لال شینو پلو خلق تا دین ارس ہوئے چی سم دکلی اغو تا ارس ہوئے دا پتا سبان لے حق دے نبا دیو پتا لیب گرے کے دا جو زور جوړ کړي ولي زور خو په بل چاو کنا چې داغه به جوړ شي شورا زګنو کله به بل کلی ته ولاړ هغه به پر خود بل پل ولاړ دا خو مو قنوا کنا ته طالب علم وخت خو د طلب وخت دی د علم د حاصلولو وخت دی او چې حاصل یې کی او ځان پوره کی نبي او بیان کړي ندی با دا وقت نمخ کی کار شورو کو تا دا منافقانو کاری کنا خواه اپا کلو که بیا خاموشی وا اس بنو چرابلنو غلی بجو پولی مشکلاتی کنا خواه یخشون الناس که خشیت اللہ او اشد دا خشیا یریگی دا خلقنا دا سیری دل لکه الله نه چیر کول شي بلکې د دینوم زیات یری دل وقالو او ایب ربنا ای رب زمونګه لم کتب تعالین القتال غروت په لاوی تراس کو دا ولید په مون باندې جنگ فرض کو زمون حال ته نه کاته چې آیا دې وخت کې مونږ د جنگ لایق یو ولې دې فرض کو په مونږ باندې جنگ ښا نو په سرینو ارزه کې بس اتفاق نه نو بعضو په سرینو دا آیاتونه د مؤمنانو په حق کې لګولې دي الم ترى قرطبی وی معاذ اللہ توبت چرت صحابہ کرام او چرت دا خبری مومنان سوکو صحابہ کرام کنا ناغیب داوی چی لما کتب تعلینا القتال او غیب یرید دا خلق نداس لکا اغوی معاذ اللہ دار چا چویلی دی تا دا مومنانو پا حق ندے تا دا منافقانو پا حق ندے دا خدا غی عیوب قرآن بیانی خواه نویوی چیر وزمونگا ولی دی فرض که پا مونگ باند جنگ لولا خرطنا الی عجل قریب ولی دی نرست کولو مونگا یو نیٹی نیز دیتا لک صبر بده کڑیو آو لک رست بده حکم را لے گلے وکنا دا مقض جنگ ندا دا دا جہاد ندا ولی بس اغیب اخپل دنیای کار تکاتو چی دا خود مونگا دا فصلو نو وقت دے دا باغو نو وقت دے او مطلب دا دا چی دا آمدن وقت دے فصلو نو را رسیدلی دی باغو نو را رسیدلی دی ندیو اس کے مونگ دا کار کو کمونگ با جنگ کو یا اللہ دا الله جواب کوي قل متاع الدنيا قليل او ايوتا چې دا سکه د دنیا ډیر لکشه ده ته دنیا د وجه نه تمره پریشان شوي تا باید دنیا کار خرابی کی او مال دولت ته نقصان رسی نو تزک پا اللہ باندے اعتراض کے وایا سکت دنیا ڈیر لگدا والآخرت خیر لمن اتقا آخرت دیر بہتر دے خدا آگا چاہد پارا چید اللہ نے یریگی ولا تظلمونا فتيلا او اي دي منافقانو چاہے منافقانو تاسو پتیل پیجنے قتمیر پیجنے نقیر پیجنے راشے داخل دکے کنا او زکوے زکوے چستا سعودی سره ډیر تعلق دی ولی ټول عمر کجوري خورای ایسو کجوري خورینو اډو کی ور سره یې کنا کجورو اډو کی کنا اذا ټول کجورو پاډو کی کیږي کفتیل دے ک قتمیر دے او ک نقیر دے تذریواله د کجوري پاډو کی کې الله جمع کړی دی پتیل ستوئی اگا نرے تار سپین دکا جوری پاڑو کی کیوی نرے تار پتیل وطوئی او قتمیر دکا جی چاپی رتینا سپین پٹ گنتی تاوی دیر باریک نغیتا قتمیر ہوئی او نقیر د کجوري دا اډو کې شاته چوغورې نو نره ونتي پته دې د کچرک چټونګوالي هغه ته نقیر وي ښا ملاره بولې زتوي تاسو سره زمازه طرف نه بالکل وضعیت نشي کې دې دمرا لګا فتیل د کجوري پاډو کې کې چا سپین تار دې دومره وتا باندې دياته نو تاسو ولې تراس کوي په الله باندې چې مقنوا او جهاد حکم راولې ګو دا وخت د جهاد لایق نو دا مونږ سره زیاتې دې لیداوي کنه چې دا په مونږ سره زیاتې وکړو ومنګه د دنیا کارونه غټ وټکل زمو مالونه خراب شو برباد شو توبه الله رب العزت وینا توبه تاسو سره بچر زیاتې نه کی زمو طرف نه الله وی ښا متاع الدنيا قليل دا دغه اصل راز کارک اینما تکونو یدرککم الموتو اللہ تذی رازون ریر خمالون دخوا چیزا دی ولی دا جنگ نتختی زکا دا مرک نیاریگی اصل وجہ دادا منافقان ولی جہاد نشی کولی دا مرک نیاریگی جهاد هغه څوک کوي چې د مرګ نه نه یریږي مرګ پسې ګرځي تلاش کوي منډي ور پسې وایي منافقان خدا سند نه لاوي چې تاسو د مرګ نه یریږئ نو بچ بشه اینما تکونو حکم دې چې تاسو یدرککم الموت وبممی تاسو لره مرګ ولو كنتم في بروج مشيدا اگر که تاسو پداس قلاگان او برجونو کې چا ډیر مضبوط وي ډیر پاخو په مرګ نه شیخ لاسه کتا زوې چیرې په جنگ کې مرګ دې په جهاد کې او په میدان کې مرګ دی. اجبنده کور ناستی په خپل برج کې ناستی او په خپل قلعه کې ناستی نو بچ وشي الله وینا. دا سبب د بچ کې دوه نه دی. دا زموږ منافقان ډیر کچا خیال لخوا نو دا دې یو قسم عیوب بیان شو. ها یو دا چې دا الله او پیغمبر د حکم نه مخکې کیږي هغه ته انتظار نه کوي. نو د دې څه مطلب یعنی چې د دې طبیعت کوم جهاد غواړي نو هغه ته دې جهاد وي. او دغه خو نه جهاد دی نه انفاق دی نه منځ دی نه روژه ده نه حج دی نه زکات دی چې ستا طبیعت غواړي. نه د دین ار یو کار به هغه یې چې الله یې غواړي ستانه چې هغه در باندې په کوم وخت کې او په کوم ټیم باندې لازم کړي که نه لکه پخوا به خلق وي چې یاره دا روژه عجیبه میاشت ده په یو ځای نه راځي کله په جمعې کې راځي کله په اوړي کې راځي او د هندوانو بې ساکه هغه په یو وخت باندې راځي بس هغه بدلیږي را بدلیږي نه نو په کار دی چې زموږ دا روژه هم داسې وي او دا دین باغې چې ستا طبیعت څه غواړي د منافقانو دا لیکه هغه د خپل طبیعت دین غواړي چې لکه زمونږ ذهن او زمونږ سوچ او زمونږ فکر او کنه چې سوینو چې دا دین داسې وي نورستو الله رضونه کوي په دې باندې چې ولو اتبع الحق واهواهم کجری زه الله پیغمبر فیصله داسي چې تاسو طبيعت څنګه غواړي لفسدت السماوات والارض دا نظام بټول ګډوډ شینو دا نظام خوځکه برقرار دي چې د الله حکم چلیږي د الله فیصله چلیږي اګه د بنده په طبيعت شي نو لفسدت السماوات والارض موږ منافقانو دا خیال لخوا نو در دی اغعی بنو چه در اللہ پا حق کی در دی دیر غلط خیالو اس پا پیغمبر بانده اعتراض کئی خان چه کلبا پا جنگ کی سو نقصان سو تکلیف سو زخم درد قتل دا خوبی کنا جنگ خوی دیتا چې مصیبت او تکلیف برازي نو چې مصیبت او تکلیف برارې نو دیبا پیغمبر ته نسبت کوم چې دا استاد وایي نه ذات او چې فتح براله خوشحالي براله مالونه براله او چا به توي چې د الله شکر ادا کړي کنه هدي پیغمبر قدر کوي کنه هغه دی به وي ویدا خود خدای طرف نه مقرر وا په تقدیر کې لیکلیو په ازل کې لیکلیو چې دا سدا سی وکیږي او دا خو دې خدای طرف نه مقرر وا ځکه چې پیغمبر صدا غا نشته دی ګورو و ان تصبهم حسنات کچری ورسیږي منافقان ته سو خوشالي یقولون وای هذه من عند الله ذل الله طرفنا مقرر وان ده پازل کلی کلیو ده داغه تقدیر ده وردی ده پارزی تقدیر منیخه مطلب څه ده مطلب دا ده چې پیغمبر ته نسبت نکوي ښا چې دا زده ده تابعدار برکت ته چمون د زړه تابعداري کوم امون د زړه سره پدین کې مدد کوم الله په مونږ باندې نه نه نه نه دا خو ایمن عند الله الله طرف نه مقرر وها وین تصبم سیئه او کورس دی تاسو مصیبت او تکلیف او څوک پکې شهیدان شي څوک پکې زخمیان شي غنیمتونه فوت شي نو یقولو بیاوی هذه من عندك اے پیغمبر ستا قسمت خنه دې مونږ دې ځان سره خراب کړو من عندك سمانا من شؤمك ومن نحوستك دا ستا دا بدبخته دا وجینا و ستا دا سپیرتوب دا وجینا گروت هر قوم پیغمبر تا دا نسبت کرد چیرز پاولیاو پسی لگی آئی بزرگانو پسی لگی آئی نخده پا مونگ بانده باران بند کو دا کوئی تا دا بد رد نوی کنا نویس بنو خو بس ته په دې پسې لګیا یې نو خدای په مونږ باران نه کوي په مونږ باندې پراخین راولي نعمتونه را باندې ټول بند کړو دا وګورو دا کدی وخت چې خلق وی کنه وی دا ځکه پریشانې مصیبتونه دي چې بعضی خلق پیدا شوی دي اولیاء نه مني بزرګانو پسې لګیا دي بده ردی دی نوی بس پا مونگ بانده ارسا خراب شو پیدا پیدا غی پیغمبر تاومی لیو خیر دیخوا تا سو خوص را لے او دا غی پخوا پیغمبر تاوی لیو چی من عندک دستا پا وجبان دیخوا چی تا سپیری نمونگ دیزان سر سپیر کرو تا بدبخت ہے من دیزان سر بدبخت کرو گورو تا هذه من عندك الله ولا جواب ورقي قل اوه وتا كل من عند الله دا ټول دا الله طرف نه مقرر دي که حسن ده او که سيء ده که خوشالي ده او که غم ده که راحت ده او که مصیبت ده کل من عند الله دا ټول د الله طرف ندی ذیکې د مخلوق سے اختیار نشتا چې تاسو بنده ته ګوت نیسه چې دا د تدو وجینا ورود ادا د یواز دغه زمانی جواب نه دی دا د هر زمانی جواب دی چې کوم خلق د خپل غلط عقیده په جوان دی د خیر او د شر نسبت چرته یو بنده تکي کوي کنا ها او کوي کنا لګیا دي کنا تا کوړو کې پیدا شي او سختی شروع شي وی دا وړو کې سپیره دی ښا مخکې دا سکار نه وی ښا ارس ډیرو ارس کې برکت وو اخانه چې دې پیدا شوی دا او بدر دې وته اموي لا کوک سټه ادا پلانې نو بسوی په مونږه هر وځو نه مونتنو یا خدای ته قل کل من عند الله که هر وځ دا که بدر وځ دا صد الله طرف ناراضي دې کې زبانده سه اختیار نشته دې کله به از یو به نماز غون ته سړې په نظر کې اغستی يروي مونږ هر وخت سوال کوم چې خدای چې سار پاسم چې پلانې می په مخونه لګي او ولي پټول روز روز نه خراب وږي قل کل من عند الله دا چا کار نه دی په مخلوق کې سنشتا دا هر څه د الله طرف نه دی د دې جواب دا مطلب شخه چې کوم خلق د خیر او شر نسبت کوي غیر الله ته کاغه خسړي او کبد سړي نو الله جواب کوي چې کل من عند الله دا کی د مساته خیر او شر د الله طرف نه دی زګر واستو به اشکال راځي دا غي جواب په پدې طریقه باندې آسان ښا فما لیا اولائی القومی نسوشو پدی قوم منافقانو لا یکادونا یفقهونا حدیثا نزدی نزی چپویشی پا خبرا دا قرآن پا خبرا دا پیغمبر حدیث آسمانا دنیا پا خبر پوئی گی زماستا پا خبر خو پوئی گی خواه او داسی نتیجی تیرا و باسی چی سبیت ہوگر و حدیث انہ مطلب سدے دا اللہ پا خبر نپوئی گی دا پیغمبر پا خبر نپوئی گی او جسوک دا اللہ و دا پیغمبر پا خبر پوئی گی کنا نو داگی تا فقہ ویلشی گورو دا فقہ دا قرآن و سنت نچوڑ دے نو جسوک پا قرآن و سنت پوئی گی نو دے پا فقہ پوئی گی اجسوک پا دین پوئی گی نو آغا پا فقہ نپوئی گی ولی فقہ دا قرآن و سنت نچوڑ دے دیو چی دا فقہ نسوک انکار کی نو کافری کنا او بل شین دے سی دیر یا تون پا دی کراغ لی خوا نزدین دی چپویشی پا خبر دا قرآن او په خبره د سنت اوس وتعالی قانون بیانې او تقسیم کوي چې خیر او شر رسی دواړه عقیده به دا ساتو چې د الله طرف نه دي ها اسباب یې شته اسباب دازي چکلے او بندتا خیر او رسید تا پہ اللہ پل فضل او رحمکن او کلا چے او بندتا تکلیف او رسید تو توبہ دیو باسی چے زمانہ گناہ شوے دے زمانہ نقصان شوے دے زمانہ غلطی شوے دا زمانہ خطائی شوے دا توبہ دیو باسی تکا مصیبت چے رسی نو دا دا گناہ نخالی نہیں خواہ نزلت و تعالی قاعده بیان نه او خطاب عام د پیغمبر ته نه دی ما سوابک من حسنتن هغه چې رسیتا ته انسان په دې دنیا کې سو خوشحالي سو نعمت فمن الله دذ الله طرف نو غنن دذ الله فضل او احسان دې نو شکریا ادا کچ الحمدلله وما سوابك من سيئه اوغا چورسیتا ته انسان په دې دنیا کې سو مصیبت سو غم سو بیماری سو تکلیف ارزږي فمن نفسك دستا د نفس ته ګنا د وجنا او سو نقصان بدن شوی کنه ښا دغه په جوان هم ګور ډیر الله معاف کوي ویعفو عن کثیر ډیر معاف کوي او کله کله پکې انسان ته د ګنا سزا ورکړي په دنیا کې فما سوابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم سوره شورا کې راځي دلته به مرشی سوره نساء کې ښه چې ما سوابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم تاسو ته چې سم مصیبت راځي نو دا ستاسو د خپل عمل د وجې نه ښه به ما کسب وکړي چا چا ډېر سخت ورسې کنه دا خالی نه کنه ډېر سخت اکسیډنټ وکي یواب طبيع په وښ ناراضي دا ولي ما سواب کمن وما اصابكم مصيبه فبما كسبت دا خو چې د عمل ته ګورنه پکار دی چې هر وخت ګلاز وي هر وخت فلا پکې ډیر فریزي ويا فوان کثیر او کله کله پکې ټکر ورکی چې ګوره سم چلیږي دا خالی نه دی ګنا نه قران وی فمن نفسك کدی هر چاته نسبت کوي ښا هغه د خپل خیال له ولیکن دا اللہ رب العزت قانون دار ہے فمن نفسک نو په دې اشکال منافقان وي چې وګوره مخکې وي چې کل من عند الله که خیر دی او که شر دی که حسنه ده او که سیئه ده دا ټول د الله طرف ندی او دلته تقسیم کو چنانچه حسنه ده نو د الله طرف نده او چې سیئه ده نو استاد نفس ده طرف نده منافقانو دا څنګه قران دی چې په یو ځای کې یو شان خبره کوي او بیا بل شان خبره کوي مخکې وی چې دا ټول د الله طرف نه دی ارسته تقسیم کو جواب دار چې هغه خو هغه چې ټول ویلو ا دا هغه چې خیال رد کو چې خیر او شر د بل چا نه غاڼو دا کوم ګور کنه هر زمانه کې دغه عادت ته د خلقو ها چې د خیر نسبت وزن تکي او چې شر راځي نو بل ته وګوت نسی الله وجه کل من عند الله بل چا ته وګوت منیسا دا غوارسه د الله طرف ناراضي ها دوره دا چې اسباب یې شته کستا عمل صحیح وی او استا اخلاق او استا عقیده او استا ارسو نو خدای بدل خیر او برکت را لیږي او کته گناهونه کې او جرمونه کې او ظلمونه کې معصیات کې نو نقصان به تر راسي سبب استا خپل لاس ته ها دیو ته دل ته کې اسباب خو نو هغه فیصله ده الله ځان ده چې تقدیر ده هر شی الله طرف نه دی خیر او شر هر څه تقدیر او دنیا کې اسباب شته نیک اعمال او بد اعمال د نیکو اعمالو نتیجه څه ده حسن حسنه نعمت فضل او د غلطو اعمالو نتیجه هغه مصیبت ته نه ښار پرسلنا کلین ناس رسولا تبان دې تراز ولي کوي مون خو ته لیکلې د ټولې دنیا د پاره پیغمبر او کدی تا نمانی وکفا بالله شهیدا نو الله گواه دې ستا پر رسالت باندې نو بل چا تا جت نشتا داغه گواہی پوره ده کنه بل چا گواهه تساجت او کمال ذکر کوي ها من یتوی الرسول فقد اطاع الله اگر سوک چې د دې پیغمبر تابعداریو کیم بس د الله تابعداریو کړم شان دې د رسول چې داسې کم قران کې راضی ښا دې ته شان د رسول وي د پیغمبر شان یې دومره اوچت کو چله رب العزت وي چې سوک وي چې د الله تابعداری کوم خو څنګه او کوم یې خلق ما ته وایي چې الله بندګي څنګه او کما ما پوکه وتوي چې دې پیغمبر تابعداري وکا بس الله بندګي وشو کته د الله رضا غواړي هغه د په تابعداري کې دا مې یتو الرسول فقد اطاع الله مفسرین وی شکر دې داسې ندی ویلي چې من اطاع الله فقد اطاع الرسول تاسو چې د الله تابعداري او کړند د پیغمبر تابعداري دا وسنګي دا خو بالکل نشي کېږي ولي مونږ ته د الله تابعداري سم معلومه ده مو چې څنګه د الله رب العزت معلومات را تنشتا نه پويګو نو داغه د تابعدارې معلومات کوم مونږ ته نشته نو څنګه به کو ها پیغمبر پیجنو معلوم دراته یو عمل یو سنت یو قول داغه د درش په تو کالو زندگی هغه ټول مونږ ته معلومه ده چې معلومه ده نو تابعداري کولی شو پاسانه باندې نو ځکه وي چې چا د پیغمبر تابعداري وکړه نو د الله تابعداري او الټه خبره ونکړه ومن تولا چاچ مخوالو وما ارسلنا کالیم حفیظوان مونگنے لے گلے تو پدی باندے نگاہ بان او چوکی دار تو دید پارتلے چتب خلق راٹنگے چراٹنگے کچی کفر تلان ارشی شرک تلان ارشی ظلم انکی نا نا دا بسو دا خو اللہ راٹنگی دا کار دا اللہ دے استاذ مواریخو صرف دعوت تے تبلیغ دے چی خلقو تیورا سیخا روکو کدہ دا دیرا دیدے پورا دیرا علم ترائی للذین اینگوری تا کسانتا قیل لهم چویلی شدیتا کفوی دیکم چی وصلا سنا بنکے دا جنگ و دا جہاد خبر مکوین چکل اللہ رب العزت استاذ حال توقوری بیا با حکم نازم کی وست دا جنگ وقت نده وست دا تیاری وقت ده فاقیم الصلاة و آت الزکا فابندیو که دمانزم او ادا که زکاة فلما کتب علیم القتال و کلاچ فرض کریشو و دیبان دی جنگ و پخپل وقت باندی چسنگا اللہ تا معلوم آوان اذا فريق منهم يخشون الناس فدغه وخت کې ورډلوا د منافقان نه چې ریذل خلقنا كخشيه الله داسي لکه د الله نه چې بندې ریږي دي د مخلوق نه ریزا او اشد خشيا بلکې زیات ير د دې زیاته وا دا غیر نه چې د الله نه ریږي اشد خشیخا څنګه چې اشد قسوه پیلو وقالو او اعتراض وکړو ربنا ای رب زمونږه لم کتبت علينا القتال ولذي فرض کو په مونږ باندې جنگ لولا خرتنا ولذي نرست کولو الى جل قريب یو نیټه نږدې تعلق صبر باندې کړو چې مونږ د خپل سامان معلونه سنبال کړي وي او دام د ډډې لاندې کړي وي کنه د کدی به یو بل توی کنه اله کوي غم د ډډې لاندې کو او کنه تی د ډډې لاندې کړي در دنیا پرستو خبرې نه ښه غم ته نشي ډډې لاندې کولې تابه ډډې لاندې کی ښه قل متاع الدنیا قلیل وای وتا سکا د دنیا ډیر لګره نو پزستان دین پات شو پزستان jihad پات شو دا وسکه دا دې په کار ناراضي غره ټول عمر دې توقف کو توبه توبه قیمتي وخت دې توقف کو بدن دې پدی باندې صرف کو مال دې پدی باندې صرف کو او شی سشی نه دې متاع دنیا قلیل توبه توبه ای مخلوق تو گورا کنا تاسی روان دی چطوی دی التزان لکار جوڑ کل دی کورو نے تیار کلی دی باغو نے جوڑ کلی دی داسی ور روان دی خوا او اس نشتا ایس نشتا دی خوا دا پتا با قیامت کی لگی با والآخرتو خیر لمن اتقا آخرت ډیر بهتر دی واغه چا د پاره چې ریګ د الله نام یاغه چا د پاره چې ځان بچ کو د متاعنا متاع د دنیا نه ځان بچ کو غره ولا تظلمون فتیلا تاسره با ظلم نشی کې دی دومره قدرې لا کا تار د اډوکی د کجوري اینما تکونو یدرککم الموتو کم دیچی اے تاسو اے منافقانو اوبا ممیت تاسو لر مرگ جہاد نزکا تختے چیز مرگ نیری گئے نزکا مرگ نو خلاصی نشتا ولو کنتم فی بروج مشید اگر کہے تاسو پاگا برجنو او قلاگانو مضبوطو کی وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ کورسی دی منافقانو تا دنیا کی سا خوشحالی یقولون وای هذه من عند الله دا اللہ طرف نا مقرر وا دا باسی مرات لوی خوا کدی وی کنوی دے مطلبی خوا پیغمبر تا نسبت کی وین تصبهم سیئتن کورسی دیتا مصیبت و تکلیف و غم یقولون وای هذه من عندک دا ستا دا وجنا پت وقت ہے استغفر اللہ من نحوستکا امن شؤمکا ستا دا وجنا قل اوائیوتا کل من عند اللہ دا قدو ساتے چه خیر و شر طول دا اللہ طرف ندے بندتے نسبت مکوے مخلوقتے نسبت مکوے دا اللہ طرف نرازی خواہ تقدیر یا دا اللہ طرف نتی فما لها اولائی القومیم سوشو پدی قوم منافقانو لا اکادونا یفقہونا حدیثا نزدی نزدی چپویشی فخبرہ دا قرآن ما صابک من حسنت فمن اللہ ادب دادے اگا حقیقتو چلا بیان کو او ادب دادے اگر چې رسیتا ته انسان په دې دنیا کې څه خوشحالي فمن الله الله ته نسبت کوان چې دا د الله فضل او دا د الله رحم او ما صابک من سیئاتن اگر چې رسیتا ته په دې دنیا کې څه مصیبت او سغم فمن نفسک دا بستا د نفس د غلطه او د خطا نه الله د سزا درکوي فارسلناک للناس رسولا مونږ ته لیکلې د ټوله دنیا د پاره پیغمبر وکفا بالله شهیدا کدی وی چې مونږ نه منو استاد پاره څوک گواہی کوي وای الله او کافی دی الله گواہی کوونکې زما پر رسالت هغه ده من یتو الرسول فقط اطاع الله اگر څوک چې د دې پیغمبر تابعداري وکړي د دې په سنت باندې عمل وکړي یقینا د الله تابعداري وکړه او بندګي وکړه ومن تولا اگر څوک چې د پیغمبر د سنت خلاف کوي عمل کوي خلاف د سنت او دعوی صدا چې الله رضا کوم وې پاګل لیوانے خونے عقل لی خراب دے کہ خلاف سنت پہر قدم باندی او دعوی دا کہ چل اللہ رضا کوما تا قرآن ندی قتلی چل اللہ وی چیز پیغمبر تابیداری دی اکلن زما تابیداری اسوا امن تولا اگا چاچ مخوارو دا سنت دا دی رسولنا فما ارسلناک علیم حفیظوان پس مونگ نیلے گلے تو پدی باندی نگہبان نگہبان اللہ دیم تو صرف مبلغی جدی تبا زمان پیغام رسے خواہ واخر دا